А рамантычны эпізод выглядаў так. У перадапошні дзень, калі на днях культуры ўжо адбыўся заключны беларускі канцэрт, дзе выступаў арганіст Сталоўнікаў малодшы, пад вечар, як кажуць, пагода разгулялася і нават выглянула сонца. Спаць я лёг як не дзіўна раней, але ў добрым настроі і прачнуўся рана, нават калі глядзець па сярэднееўрапейскім часе. Раніцай надвор'е зноў было пахмурнае, але без дажджу, толькі з туманам. Была нядзеля. У еўрапейскіх дагледжаных гарадах, нават у вялікіх і незнаёмых, калі яшчэ большасць людзей спіць, для чалавека, які хоць трохі па-мастацку ўспрымае свет і не пазбаўлены апошняй макулінкі трансцэндэнтнага, вельмі добра ўстаць рана і ісці насустрач храмаваму звону, прастуючы па ціхых вуліцах. Я не так шмат вандраваў па свеце, але звычку такую маю. І вось на гэты раз я быў у Кілі. Ад майго гатэлю ў Кілі, назвы якога я ўжо па шчырасці не помню, той раніцай я рушыў таксама на покліч звону. Ён быў нейкі незвычайны. З туману выплывалі і выразней вымалёўваліся абрысы пачарнелых будынкаў, аб'едзеных морскімі туманамі. Паўночныя гарады, усе ў Германіі яны такія шараватыя трохі, бо іх з'ядае марская соль, туманы. І вось неўзабаве я ўжо быў каля храму, нетыповы для архітэктуры старога паўночнага гораду мадэрновай каталіцкай кірхі. Звон быў на хвіліну сціх, а тады зноў, падобна паводле закладзенай электроннай праграмы. Ён пачаў нягучна і ненавязліва аднекуль здалёку будзіць сонных месячаў на спатканне з навышнім. Ну, гэта я сам сабе так уяўляю. Я наблізіўся да будынку, абышоў яго вакол. У сярэдзіне будынку нехта ўжо быў. Прызвітраж, які нечым нагадваў шагалаўскія роспісы вокнаў вядомага храма ў Майнцы, прабівалася жаўтаватае святло. Уваход яшчэ быў зачынены. Кіруючыся па трапец зноў на вуліцу, па якой я выйшаў на гукі звону, каб вярнуцца ў гатэль, я заўважыў праз яго яшчэ даволі шчыльны туман, мужчынскі сілюэт, што рухаўся на кірунку храмы, насустрач мне. «Ну, вось ужо і першы вернік», – падумаў я. «Трэба абавязкова прывітацца», – мільганула ў мяне ў галаве. У немцаў на бязлюднай вуліцы ў ранку нават у вялікіх гарадах людзі сталага ўзросту з добрай, паважнай усмешкай вітаюць адзін аднаго. У такіх выпадках у маёй памяці на мікрасекунды ўсплывае і наш колішні вясковы добры звычай вітаць на дарозе незнаёмага чалавека. «Дзень добры, дзядзька! Дзень добры, цётка!» Так і хочацца пісаць з вялікай літары зваротак. Цётка, дзядзька. Але мне прыйшлося казаць сілюэту, які рухаўся мне насустрач, калі я аддаляўся ад храма, не «морген», а «дзень добры», бо гэта быў, я штаўлю тут шмат кроп'я, Васіль Быкаў. Ён ішоў насустрач звону гэтак сама, як і я. Мая ментальнасць націснула на нейкі тормоз, і ў мяне хапіла розуму, акрамя здзіўленага і радаснага. «Дзень добры, больш нічога не гаварыць». Я паспрабаваў зрабіць нейкі рух правай рукой, які мог бы азначаць нешта кшталту «вітаю», але рука дайшла да вуха і зачапілася за вушны блін, як бы зганяючы адтуль неіснуючую кузюрку. Не здалося, што і Быкаў, як і я, вінавата усміхнуўся, і мы пайшлі моўчкі далей, кожны ў сваім кірунку. Я да гатэлю, а ён насустрач туды да звону ў кірші. Прайшоўшы крокаў 10, я аглянуўся і заўважыў, што Васіль Уладзімірыч таксама аглянуўся і ўжо выразна падняў адну руку, вітаючы мяне здалёку. Я бадзёра і радасна адказаў. З усёй нашай паездкі гэты эпізод для мяне застаўся нейкім светлым імгненнем. Гэта быў яшчэ для мяне падарунак на дзень нараджэння, бо было гэта 2 лютага на каталіцкай грамніцы паводле новага стылю. тут лішнія усякія словы. Ці той дзень быкаў было не так блага, ці сапраўды паміж намі працягнулася нейкая нітачка сяброўства, але ён быў надзвычай кантактны і нават сам распачынаў гаворку па ўсялякіх дробязей. Для мяне гэта было камфортна, звычайна ён быў закрыты і маўклівы. Паводле сваёй эмацыйнай канстытуцыі я ніколі не магу быць побач з чалавекам, калі не адчуваю адэкватна акрэсленага характару ўзаемных адносінаў, неістотна станоўчых ці адмоўных. Пры інтэлектуальных стасунках такое проста неабходна. Ну, гэта я ўпэўнены ў гэтым, я думаю так.